cię za rękę i wytłumaczyć, czemu świat kręci się, pomóc ci zrozumieć to z napisami. Ciągle ty, ja cię jednak stale, wcale nie poznaję. Czas ukradł cię, w szpilkach mych udajesz mnie. Z napisami obserwuję cię, z napisami, tararara, napisami. Opisać jedną z nas, ten film przeżyć jeszcze raz. I już najwyższy czas, jestem tu, chcę w twoim filmie grać.